Yaşar partinin avazı, şirayım şirde taze. Batımı gün birader ve düştü tarihe saza. Yakşidarım ama de, balam zibi siyar sade. Şu birader ve ne gola ismi jada. Şira şirin aldıksa kanun ya han bida. Fikret başa birader ve cahizan adalet. Bayt masta da zibah, taza kuşku kudama. Dostana sarmi kanavi, dila gaye karaba. سرسز بودی فقیری نامی شبت نگیری یاری رفیقی خوب است از جوانی تا پیری شرسی شیرکی مزار و این شهیدی گردارا شرسی سنا میکنه یادی خدا میکنه سگری تیایی دم بدن و این درد دوا میکنه از خدا داری مترس بخوب و بدی کسی و ایش وقت نداریم غرس بکم چی بی نمائی شکر دارم الهی بلی شرسم برابر و پیدا می شوائی چلم سر میشه رگ رگم خبر میشه غم و درد صد ساله از سرم بدر میشه چرسیو نسل خرابات خرابات و مناشر سخنایی شیرین تر و میگن زخند و نبان آدمی دروی نباش خاری لبی جوی نباش ایچ وقت گلی برادر و چرسی ربت بوی نباش سرسیان اگر چی خوار است بزایرش بیمار است از باطل هیچ خبر باشوی با ذکر کردگارا ما مردمی بکریم با غم و درد اسیریم کاری نداریم با کسوی عاجز و شگیریم وطن جانداری سر بگری بانداره از جس شرم و حیاوه پاس نمت جانداره نه شوق دوله داری نه هوا ساده داره هرچی خدا رسانت و امان کنار داره سینه ما پر غم است غم درد عالم است تا شود غم درد دور و چرس مادم بدم است شای دنیا دوست فراوان داره دوستی که ما میکنیم امیش وفا میکنیم اگر بخوام رفیق و سر افدا میکنیم چلم زدر کار گفتار ماست خواجه غریب نواز پیر مددگار ماست ای تا بجیب ما چرز داریم از خدا ما ترز داریم از مرشاقه خندار همین طور یک درز داریم چرسی آشنای من است دوست وفای من است با هم غم و غم و درد و داری شفای من است بیان کردم چل سخن تشویخ نشی آمتن با آدمی بیمن نگفتیم بزن بیان کردم چل سخن تشویخ نشی یا وطن دل آقای قره باقی و ایش وقت نمیگه بزن